إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، Rabbimiz Allah subhanahu va taolaga bizni turli ne'matlar bilan ne'matlab turishiga, bizga rizqlar berishiga, ko'z, quloq, burun, og'iz, til, oyoq, qo'l berishiga, bizga sog'lik, salomatlik berishiga, bu Ramazon oylarında motor kunlar jilolasinda, salqınında, yağğırlısında, yağğırsızında bir üşüge, kıyaşlısında, kıyaşlısızında bir üşüge, bütün nimetler bilen nimetlep duruşuğa, uraza tutunu cingleyt üşüge, hem bütün bizge kirekli hem yaraklı nerselerini birip duruşu, Rabbimiz Allah'a Sübhanehu ve Teala'ya hamdi, sene, maqtav, ululav, danlav, yaratularımız, kurkularımız, tevekkellerimiz, onun için nezirlerimiz, kılgan gıybedetlerimiz, tutkan urazalarımız, okuyan namazlarımız, terevihlarımız, onun rizalığı için bulsaydı. Bizge rahmet ittirip ciberilgen, bizning için kaygırgan, bizge bütün hakikatini iretip kaldırgan, bizning için tırışkan, dinlerin kinlerin yıklamagan, bizning için dağların kılgan, hem bizge bütün izgiliklerini eğitip iretip kaldırgan, karangılıktan yıktılıkka çıkargan, sikli yaratkan, ılılagan, örnek bulgan Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemge çın küngülden eğitken salavat şerifelerimizde barıp irişip tırsalar idi. Muhterem cemaat, bizim kunağımız da kite. Kunağımızın bir nişe kene yine kaldı. Uzak kenler kalmadı. Ütken kenleri, kileşek kenlerine karaganda kübrek. Kileşek günleri ütken künge korağında ezerek. Hem biz ona nişek uzatırığa deyiş biz. Hem bizge ol nindi nerseler biresin uzatkanda. Nindi bakıtlı seğadetke irişe tırgan nerseler bilen bizni şatlandıra. Muhterem cemaat, Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hadiste eytkençe, her birimizin senin de minim de hem bütünümüzün de urunlarımız bilgilenip kuyulgan cennette, cennet bahçelerinde her birimizin iyi var, her birimizin urunu var, her birimizin tura turgan ciri var, bilgilenip kuyulgan. Hem şolay yok cehennemde de, ut gazabında da, onda senin iyin var, uranın turağın var. İki cirde mi? Eyye, iki cirde. Cennette de mi? Eyye. Cehennemde de mi? Eyye. İkisinde de bizim ilerimiz var. Onda nişip kaysısına barırgasın, hem kaysısına kirirgesin, kim onu saylı? Onu min özümnün gamellerim bilen sayılayım. Hem sen özünün gamellerin bilen sayılıysın. Kaysısına kirerge. ризығына тілейсің кірерге, шының ішін тұрыш, шының ішін ұмтыл, шынардан Аллахы Тәғаләдән дұға қылып сұра, әм шынсына кірешексің. Ләкин Аллахы Субханаһу ва Тәғәлә менә бу мөбарәк айда, Рамазан айында безгә шундый шатландыра торган хәбәр бирә. Нинди хәбәр ул? Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтә безгә: "Аллаһы Субханаһу ва Тәғәлә ди һәр көнне, бүген, кичә, иртәгә, үткән көннәрдә һәм киләчәк көннәрдә, көн саен нихадер кешенең, нихадердер кешенең исемен менә бу җәһәннәм утындагы списоктан сызып ташлый, удалет итә. Все, бу кеше ут газабыннан азат, аның списогы юк, аның исеме юк списокта. Аллаһы Субханаһу ва Тәғәлә сызып ташлый, азат итә. Нинди нигъмәт, һәм нинди Аллаһы Субханаһу ва Тәғәләдән шатлык. Мөхтәрәм җәмәгать, кардәшем, син берәр көнгә эләктеңме? Эләктең дип үзеңне уйлыйсыңмы? Шуның кадәр гамәл кылдыңмы? Аллаһы Субханаһу ва Тәғәлә синең исемеңне сызып ташларлык. Яки Аллаһы Тәғәләдән ялварып, елап-елап сорадыңмы? И Раббым Аллаһ, минем исемемне сызып ташла әле дип. Әллә инде Рамазан синең ул дыгасыз гына барама. Ул дыгасыз гына барса, әле кемнәр бар? Әле безнең алдыбызда соңгы иң хәерле 10 көн бар. Онытмагыз дуа кылырга, сорагыз Аллаһы Тәғәләдән көн саен. Һәм тагын бер Аллаһы Тәғәлә безгә шатландыргыч хәбәр бирә. Менә бит кунакны озатканда аның исендә кала соңгы моментлар. Менә озатканда ничек бүләк бирүләре һәм аннарысын бүләк биргәннән соң ничек аны озатып калулары иң күбе хистә һәм истә шул кала. Һәм шуның өчен дә Раббым Аллаһы Субханаһу ва Тәғәлә Рамазанның соңгы көнендә нәрсә эшли? Нинди безгә шатландыргыч хәбәр бирә? Менә ди Аллаһы Тәғәлә пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм хәдистә әйткәнчә, Рамазан буена ни кадәр кешене Аллаһы Тәғәлә ут газабыннан азат иткән булса, списоктан исемен сызып ташлаган булса, соңгы көнне ничә кешене азат иткән булса, әйтик 500 мең, ярты миллион. Примерно. Яки язарак, яки күбрәк, Аллаһы Тәғәлә үзе генә белә. Шуның хәтле кешене соңгы көндә тагын азат итә. Рамазан буена өлгермәсәң дә, соңгы көндә нәрсә бар? Зур шанс бар. Зур өмет бар. Ансын югалтма. Хәтта бу соңгы көнендә Аллаһы Субханаһу ва Тәғәлә синең гынахларыңны кичерсен. Пәйгамбәребез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәлләм рагыма анфун ди. Шул кешенең барыны ябышсын ди җиргә. Ник? Нәрсә булган? Нигә җиргә ябышсын? Кемгә кемгә Рамазан килеп, Рамазаннан чыкканда гынахларыннан кичерелмәгән халәттә чыкса ди. Рамазанга керде, һәм Рамазаннан чыкканда хаман арбасында сул ягында гынахлар тулган. Ябышсын шуның бырыны туфракка ди. Ябышсын шуның бырыны җиргә ди. Ничек инде булай була ди? Рамазанга кердең. Рамазанда Аллаһы Тәғәлә бөтен гынахларыңны кичерәм дип әйтә, ә син чыгасың кичерелмәгән халәттә. Бу була торган хал түгел. Мөэмин мөселман кеше булай булырга тиеш түгел. Тәүбә кылып, хаталарыннан Аллаһы Субханаһу ва Тәғәләдән гафу итүне сорарга тиеш. Шуның кадәр, хәтта ки ул Рамазаннан чыкканда чип-чиста, гынахсыз чыгырга тиеш. Әллә алай чыкмаса, пәйгамбәребезнең дуасына әлегә Ябышсын аның барына туфрак калый. Мөхтәрәм җәмәгат. Рамазанда сыңгы 10 көннәр бар. Ул 10 көннәр иң хәерле 10 көннәр. Менә бит кешеләр белән нинди узышта булганда, ат белән узышалармы, әллә аяк белән узышалармы, яки машина белән узышсалар да, кайчан алар бөтен кешеләрен кулланалар? Баштанмы? Әллә уртадамы? Юк. Кайчан алар кешеләрен кулланалар? Менә килеп җиткәндә. Куелган билгегә килеп җиткәндә, ул бөтен күңелендә, тенендә булган бөтен кеше нәрсә эшли? Куллана, тизрәк бөтенесен узырга диеп. Һәм безнең көннәрдә эш көннән соң җитә. Эш көннән соң безнең дә шундый көннәр җитә, һәр беребез бөтен кешен кулланырга тиеш, чөнки иң хәерле төннәр килеп җитә. Ел буенда андый төннәр юк. Менә шул соңгы Рамазан айында гына, соңгы Рамазанның 10 көнендә генә. Шуның ичендә инде Аллаһ Тәгалә безгә нәрсә бирә? Кадер кичәсен бирә. Кадер кичәсен бирә. Һәм нәрсә ди Аллаһ Тәгалә? Лейләтул кадри хайрун мин алф шаһр. Берәбез әле 1000 ел яшәдеме? Менә монда утыручыларның 99% 1000 ел беркемдә яшәмәде. 1000 ел яшәр өчен 83 яш кирәк. Ягъни Аллаһ Тәгалә сиңа бер көн эчендә 83 яшьлек гомерне бирә. Синең үзеңнең гомерең 60 белән 70 арасында булса, пәйгамбәрбез әйткәнчә, синең тагын бер запаста, тагын бер гомерең бар. Нинди гомер ул? Гинах бармы анарда? Юк. Нашарлыклар бармы анарда? Юк. Фақат әжір сауап кына тағым бір ғымыр яныңда басып тұра қиямет күнінде келгенде. Келгенде. Нинди Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте. Ләкин менә бу төнгә ирешер өчен нәрсә эшләргә кирәк? Аллаһ Тәгаләнең безнең илгә һәм без тора торган җиргә бик зур нигъмәте. 30 гына сәгать эшләп алырга кирәк. 30 гына сәгать тырышырга кирәк. Может, әле 20 генә җиде дә булыр. 30 гала тулмас. Нәрсә? 30 гына сәгать. Сәгать 10-нан сәгать 1-гә. Все. Әгәрәп илләрендә кая 9 сәгать тоталар. Аларга инде менә эшләргә кирәк. Алар инде анда 10-шар сәгать көненә, айына 300 сәгать эшлиләр шул кадер кичәсенә лагер эшен. Ә безгә Аллаһ Тәгалә нинди нигъмәт бирде? 30 сәгать эшлә ди, сиңа 1000 айлык 83 еллык гомер бирәм ди. Әгәр берәбезгә әйтсәләр хәзер, менә берәр җиргә хәзер, Сибиргә барып сиңа 30 сәгать эшләргә кирәк, һәм син анда шул 30 сәгатьтә аласың 83 мең доллар. Барып эшлибезме? Барабыз эшлибез. 30 сәгать эшендәме? Әйе. Ә монда сиңа кирәкмиме Аллаһ Тәгаләдән әҗер савап? Кирәкмиме сиңа кадер кичәсенә ирешеп, тагын бер гомер булу, тагын бер үзеңнән дә олырак гомер булуың? Бөтенебезгә кирәк. Менә бу мөхтәрәм җәмәгать кадер кичәсенең фазилете. Аллаһ Тәгалә шуның өчен бер сүрә төшерә. Һәм кадер кичәсендә гыйбадат кылырга кирәк. Шайтан алдамасын сезне. Шайтан алдамасын сезне һәм безне. Кайчакта шайтан бит узкий специалистлар бар аларда. Кадер кичәсенә узкий специалистлар бар. Алар әзерләнәләр хәзер. Менә эш көннән соң аларның эше башлана. Нәрсә эшлиләр алар? Алар син беренче көнне укып бетердең дә тәравих намазын һәм тәһаҗҗүтне чыгып карадың, таң атканын, кояш чыкканын. Вроде кадер кичәсе булды бит. Һәм калган 9 көнне эшләтми. Сү, менә бит кыяш чыкты. Пәйгамбәрбез бит әйткән шундый матур кыяш чыга дип. Һәм син кыяшка карадың да, вроде матур. Вроде пәйгамбәрбезнең хадисендә килгән чыкты. Һәм эшне ташладың. Әзәйттең. Аллаһ Тәгаләгә якының әзәйде. Кыяш чыкты бит дип. Мин эләктем дип. Кадер кичәсен карап торучы кешеләр алар бик яхшы беләләр. Беренче көне, икенче көне, беренче көненә караганда тагы да матуррак чыга. Өченче көнне карадык, алардан да матуррак. Кайсы кадер кичәсе? Мен Раббым Аллаһ үзе генә белә. Шуның өчен безгә теләсәң дә, теләмәсәң дә, уңга сулга борылсаң да, 10 көндә гыйбадат кылсаң гына син анда эләгәсең. Ә инде хитрит итә башласаң Аллаһ Тәгалә белән, Аллаһ Тәгалә әйтә, минем белән хитрит итүчеләрне ди, мин алардан да мәкерлерәк ди, хитеррак ди. Шуның өчен Аллаһ Тәгалә белән безгә уйнарга ярамый. Без фақат Аллаһ Тәгалә кушканны олылап эшләргә тиешбез. Ничек әйтте? Шулай эшлибез. Ә инде эзләнеп йөремибез. Бүген булган микән, кичә булган микән, ләкин ул шатлыклы гына хәбәр. Ул шатлыклы гына хәбәр, мөхтәрәм җәмәгать. Аллаһ субханаһу ва тааля барчабызга да кадер кичәсенә әләгеп, анда изге гамәлләр кылырга насиб ва мияссар әйләсен. Аллаһ субханаһу ва тааля безгә тикмәгә генә менә бу кадер кичәсен яшермәгән. Шуның өчен без тырышырга тиешбез. 3 сәгать кененә бирү авыр түгел. Шундый тагын бер гомер барлыкка китерер өчен. Күп түгел. Әлхәмдүлилла, безнең иң кыска төннәргә туры килде быел Рамазан. Аллаһ Тәгаләнең ниғмәте. Һәм һәр көнне Тәравих намазында, тәһәҗҗүд намазында басып торганнан соң син шулай уйларга тиеш. Бәлки бүген булмагандыр кадер кичәсе дип. Хәтта ки икенче көнгә синең нәрсәң булсын, стимулың булсын, иртәгә дә киләм. Иртәгә килеп утырып бетергәннән соң әйтәсең, бәлки бүген дә булмагандыр, бәлки ул иртәгәдер. Иртәгә киләсең. Һәм шулай ук соңгы көнгә хәтле үзеңне поддержать итәсең. Мөхтәрәм җәмәгать, аяклар арый, дөрес. Куллар төшеп китә, дөрес. Күзләргә йокы төшә, дөрес. Басып торырга авыр, дөрес. Ләкин мөхтәрәм җәмәгать, ул авырлыклар гаит көнендә аның син берәрсен сизәсеңме? Берсен бер сизмисең. Ә әҗере кала, савабы кала. Ә инде аның авырлыгының берсен дә сизмәячәксең син гаит көнендә. Ә гынахның наоборот. Гынах кылганнан соң аның әсәре күңелдә кала. Бик әкрен чыга. Ә инде һәм шулай ук аның нәрсәсе гынахы да язылып кала. Хәтта ки тәүбә кылганчыга кадәр. Күрәсезме, Аллаһ Тәгалә гыйбадәтне безгә ничек олылый, һәм аның әҗере савабы кала, ә авырлыгы шундук бетә гыйбадәт кылу белән. Шуның өчен әйдәгез хәзердән үк әзерлек, калып күңелләребезне басып торачакмын мин, булдырачакмын мин. Аллаһ Тәгаләдән сорагыз, өметләнегез һәм изгелекләр кылырга ашкыныгыз. 10 көн үтә дә китә. Ничек безнең Рамазан керде-керде генә дип йөри идек әле. Уже аның 16-17 көне уже юк. Бетте дә китте. Һәм шулай ук калган көннәре дә үтә. Аллаһ субханаһу ва тааля изгелекләрне кылырга барчабызга да насиб ва мияссар әйләсен. Акулу каули хаза ва астагфируллаһа ли ва лакум. Алхамдулиллаһи раббил аламин. Вассалату вассаламу аля расулихи Мухаммадин. وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد خبال الله سبحانه وتعالى господу миров мир и благословение нашему любимому пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям. Уважаемые братья, бойтесь Аллаха субханаху ва тааля. Поистине Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля нам дал очень многие милость. Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля всегда нам дал и дает. И надо благодарить Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. И самый такой милость, который Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля нам дал, это последние 10 дней. Это милость Аллаха Субханаху ва Тааля. И в этом последние 10 дней там есть сунна, которую мы все знаем, который называется «Итикаф». А что это такое «Итикаф»? Что мы должны делать в «Итикафе»? Уважаемые братья, «Итикаф» — это является уединение с Аллахом Субханаху ва Тааля. Как ты должен уединяться с Аллахом Субханаху ва Тааля? Уважаемые братья, мы уединяемся с Аллахом Субханаху ва Тааля для чего? И что мы уединялись с Аллахом Субханаху ва Тааля? Какие дела мы должны делать, когда мы уединяемся с Аллахом Субханаху ва Тааля? Уважаемые братья, мы уединяемся, во-первых, чтобы вспоминать наши грехи, которые мы делали. Каждый из нас делал и делаем разные грехи. Надо просить у Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля прощения. И ты когда один, и никто рядом с тобой нету, и думаешь про те грехи, которые ты делал, уже почувствуешь то, что ты с Аллахом Субханаху ва Тааля, и просишь у Него прощения. О Аллах, я делал такие грехи. Там делал, тут делал. О Аллах, прости меня. Ты когда один остаешься, ты вспоминаешь разные вещи. И каждый мы этого знаем. И что должны мы делать? Также должны делать и думать, уважаемые братья, про те хорошие дела, которые мы делали. Альхамдулиллах. По милости Аллаха мы делаем разные дела. Но надо думать про что? Надо думать то, что ты делал ли это ради Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. Ты делал ли это ради Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля? И вспоминай тот хадис, который пророк саллаллаху алейхи ва саллям про них рассказывал нам. Три человека, которые застряли в пещере. И каждый из них спросил у Аллаха Субханаху ва Тааля, чтобы открыл по теми делами, которые они делали ради Аллаха Субханаху ва Тааля. Вспоминайте, уважаемые братья. Если у нас какое-нибудь там поклонение, какое-нибудь дела, которые делали, и мы можем спрашивать у Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля, когда возникает у нас такая проблема, которой никто не поможет нас, кроме Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. Есть ли у нас такие дела или нет? И сколько их? Один, два, три, больше, меньше или вообще нету? Давайте вспоминаем. И когда ты один сидишь, никто рядом с тобой нету, ни WhatsApp, ни Twitter, ни ВКонтакте, ни Facebook, ничего нету рядом с тобой, сотовый отключен или даже в машине. Братья и друзья нету рядом с тобой, ты сидишь один и думаешь, размышляешь. И вот это является и'тикаф. И поэтому, уважаемые братья, кто уже и'тикаф сделал в таком мечети, который там очень много людей собираются, больше там 50 или 100, лучше ему идти в какую-нибудь мечеть, которой там никто нету, или 2-3 человека только. Почему? Во-первых, чтобы оживлять этот сунна в других мечети. Во-вторых, чтобы он остался с Аллахом Субханаху ва Тааля. И самый важный и главный, вспоминайте то, что когда мы умрем, нас оставляет в могиле один. Там нету друзья и братья нету. Ни жена, ни дети, ни родителей. Там никого нету. И ты когда сидишь в мечети один, почувствуй то, что ты в могиле. То, что у тебя рядом никого нету. Никому не можешь звонить и никого не можешь писать смс. Ни с кем не можешь общаться и ни с кем не можешь делать дела. Даже ничего не можешь делать. Подумай, когда сидишь ты один, подумай насчет этого. И у каждого из нас так и будет. Поэтому ты, и итикаф для тебя является, уважаемый брат, ты будешь готовиться к этот день. И там что будет у тебя? Рядом с тобой кто будет? Только твои дела, которые ты делал. Только твои дела, которые ты делал, хорошие, которые делал ради Аллаха, или остальные, которые не делал и ради Аллаха, или плохие. Вспоминайте вот это все. И ты тогда, уважаемый брат, почувствуешь сладость итикафа. Вот, оказывается, что это такое итикаф. И через 10 дней, когда ты выходишь, ни с кем особо не разговаривал, ни с кем особо не общался, только при необходимости. Ты когда уже выходишь на этот мир, другой раз, второй раз, почувствуешь то, что «Альхамдулилля», оказывается, я другой человек. Оказывается, мы живем в таком вещи, которые никто не знает, никто не чувствует, никто не может почувствовать вот это, где мы живем. Сладость вера, если ты хочешь почувствовать, такие дела надо делать. А так, если не откажешься от сотового, не откажешься от друзей, братьев и так далее, ты не можешь почувствовать это. Поверь меня, уважаемый брат. Поэтому старайтесь, уважаемые братья, вторник до Магриба зайти в какую-нибудь мечеть в итикаф. Конечно, там надо просить разрешения, объяснить и так далее. Это обычная вещь. Но, альхамдулилля, мечети у нас много. Всевышний Аллах, субханаху ва тааля, тебе поможет, если у тебя будет в сердце ихлас. Ты, если хочешь делать это ради Аллаха, субханаху ва тааля. Уважаемые братья, давайте будем очиститься. Давай почистим свою душу. Давайте почистим свою душу. И чтоб после Рамадана Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля простил наши все грехи. И чтоб мы после Рамадана стали новыми мусульманами. Аллах Субханаху ва Тааля пусть облегчает нам всем. И пусть Аллах Субханаху ва Тааля сделает нам хороший итикаф, чтоб мы почувствовали сладость итикафа, сладость вера, сладость имана. Аллахумма аъзза аль-ислам валь-муслимин. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك المسلمين المستضعفين في كل مكان يا رب ما الله يا رب ما الله قلغان إزغلق لربزنا قبل لردان أيلا سيدة وكان نماز لربزنا تتكان ورزا لربزنا وكان تريخ لربزنا برغن صدق لربزنا قلغان بارش غمال لربزنا قبل لردان أيلا سيدة Ey Rabbim Allah gelecekte de izgi ameller kılarga barşamızga da nasip o miyesser eylesen gide. Ey Rabbim Allah Ramazan ayların yakşığına ütkerip bu kınaklı yakşığına azatırga barşamızga da nasip o miyesser eylesen gide. Ey Rabbim Allah buruşlu kardeşlerimizine Ramazan bitkinşe buruşlarından kıtılırga nasip o miyesser eylesen gide. Ey Rabbim Allah ilenirge tilegen kardeşlerimizine gayet kinleri bilen ilenirge alarga yakşı matur hatınlar, matur irler yakşı kişiler tavuk bir sengide. Ey Rabbim Allah, ey Rabbim Allah bizim bağlılarımızını, hem tuğanlarımızını, başka kardeşlerimizini, barışasına da tevfik, hidayet verip, doğru yolga koyup, onların urunlarını cennette kılıp, onların ud gazabından azat itsengide. Ey Rabbim Allah, menemunda oturuşu, barışa kişilerini de, Ramazan'ın sıngıkını ciddiğince, barışasının da ispisiktan isimlerin azat itip, İspisiktan isimlerin sızıktaşlarına nasip o miyesser eylesen gide. Ey Rabbim Allah, ülgen etiyenilerimiz, tuğanlarımız, kardeşlerimiz, ebi babaylarımız, barşa tuğanlarımızın, iman bilen ölüp gitkenlerinin barşasının da günahlarını kişirip, onların uğrunlarını cennette kılsan idi. Ey Rabbim Allah, bizge izgilikler kılıp, naşarlıklardan, naşar kişilerden, naşar yollardan, naşar kişilerden, naşar işlerden, yırağa yırğa nasip ve miyesser eylesen idi. Ve sallallahu ala nebiyyine Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmain. Subhanakallahu bihamdik, eşhedü en la ilahe illa ente, estağfiruk ve etubu ileyk. قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا سو استوى ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر.